mam nóż, a ranią mnie słowa. Nostalgia to mit, trawniki już nie pachną tobą. Znam zapach skał. Próbujesz udawać, że nie stało się nic. Nic. A serca złamane Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ty tak ładnie nosisz ból jak element biżuterii. Ty tak ładnie burzysz grunt i ubierasz w epitety. Stygnie. Jestem twoim zakładnikiem. Jestem anegdotą, zdaniem urwanym w pół. Jestem czymś, o czym zapomnisz, gdy przejdziesz przez próg. Przez próg. Jestem kluczem zostawionym w drzwiach. Jestem wszystkim, co poszło nie tak.

codziennie wieszasz płaszcz. Już nie uratuje nas. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić sobie odejść. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić tobie odejść. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić tobie odejść. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić sobie odejść. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystkich drzwi. Szare sny nie zasłyszałem.